Ha, już się stają, kurwa, na dobra. A, sprawdź to, kurwa. Katowice. Na maksa. No a jak? Hej, te masy ludu. Masy ludu. Nie burak, szajsem, poczuj w mieście light z hastem. Popatrz na tą halastrę, przegrywałem kapelmeister. Słyszysz, co dziś się pojebało, aresz ze skręta. Wiadą czarnych barbarzyńców, no to spisem tak cmentarz. A jak, czas nie kutas, dobry zły glina. Spierdalasz przed siebie, w ręce skretnie meskalina. Za bandyckie nasienie mają cię. Spokojny chłopak z rozwojami na koncie. Z miłością do butelki nocą szuka partnerki życia. Cały dzień jak le, 5 metrów po piwo. Dziś uśmiechnięci ludzie, o dziwo, na ulicach syf. Trawniki obesrane, życie na osiedlach, gdzie wszystko wszystkim znane. Znane twarze z innych bloków w barze. Chuligani, geksy, tu są gospodarze. Co drugi bokser, śmieszni ludzie, nonsens. W każdy piątek śmieszne gliny pod wąsem. Tak tu jest, mają w głowach nasrane jak w papierach. Nie widzą, że ich rap to syf tam pusty jak w portfelach. Patrz teraz, patrz teraz. To był dojebane teraz. Wiesz, o czym mówię. Patrz teraz, długie lata miałeś go za brata. Do kogo pys otworzyć, kumple zaczął się wozić. Na palca jedne ręki zliczę, jeszcze zostaną dwa. Pierdolę, nieprzyjaciół, nie moja misa, możesz brać. Ja to ja, jestem masy ludu, Igor. Czy tu, czy tam, ten sam, czarno-biały widok. Piszę teksty o tym, jak jest, wiesz najlepiej. Przyjaźni nie kupisz w żadnym sklepie. Piszę teksty o tym, jak jest, wiesz najlepiej. Przyjaźni nie kupisz w żadnym sklepie. Budzę się, słońce świeci z rana. Pogoda odpowiednia dla nas, co mamy w planach? Chyba nic, dla mnie ważne jest to, co ważne dla nich. To znów się cwani, wchodzi w dupę. Mam po własnej stronie grupę, gdzie łupem sukces nie jest. To masz nadzieję, że szmal problemu zwieje. Na amen, na amen. Wódź, wódź, czuć już za kilometr, twój smród. Wystarczy moment, z tobą koleś, widzę, kłamiesz jak znów. Taki jest brud, więc nie jesteś sam. Pao, wielki fakt, da skurwy synu, w którym ciągle mało. Ściemy nie ma, zmieniam temat. Jak rękawiczki właśnie teraz, właśnie teraz. Siłą krzyku trybun, dostaję w łeb wódz, wódz i bachor przydu. Masy ludu, nie prohibite. Choć na drodze hip-hop nie świeci żaden Jupiter. Chodzi risk nie z banditem za jedyną klikę. Glas, słyszysz hast? Słyszysz hast? Słyszysz hast? Wiesz czego się spodziewać, pst, pst, nie ziewa, jeszcze poczekaj chwilę. W obrębie kasta, ktoś ma sensy mile chyba. Pełny luz ma bycia, nie jest, oci piejesz. Produkcja dla amigos, dla amigos. Chuj wszystkim w dupę, w kratce na swoim wyjdą. Słyszysz hast? Hest, wywiera presję. Słyszysz hast? Hest, wywiera presję. Słyszysz hast? Pisze tekst, no ja tu jest. Słyszysz hast? Wiesz czego się spodziewać, pst, pst, nie ziewa, jeszcze poczekaj chwilę. W obrębie kasta, ktoś ma sensy mile chyba. Pełny luz ma bycia, nie jest, oci piejesz. Produkcja dla amigos, dla amigos. Chuj wszystkim w dupę, w kratce na swoim wyjdą. Pisze tekst o tym, jak jest, wiesz najlepiej. Przyjaźń, nie kupisz w żadnym.